thepressproject.gr. Ακούτε το pressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Και την κτηνία Τρότους. Και την κτηνία Τρότους, ακριβώς. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, ακροατή μου, ακροάτριά μου. Μου επιτρέπετε λίγο να αλλάξω ακουστικά. Να αλλάξω ακουστικά. Και επιτρέπετε. Εκτός αν αυτή τίποτα άλλο που φαίνεται. Φίλοι, να αλλάξει ακουστικά. Τα αυτιά μου. Λαμπρινή, μαζέψω. Θάνο. Βασίλη Μύτικα, βάλε μουσική. Se ne obraćam pažnju, razmišljam o pecanju mesu na ražnju, razmišljam o muzici, o laninoj guzici, hip-hopu, a jebena mačka me prati u stopu, a onda se začu onako glasko u plaću, kažu, da te bije reca, ti puti se izvuko nje. Sijed, djed, pošem, trča do kuće, sam par koraka, vidim upaljeno svjetlo, dobro budna je majka, otvaraj stara, stara, te otvori vrata. Više da si ne znaš da spava ti tata. Trebalo je dva sata da se smirim familiji, da kažem, svi su mislili da umišljam, serem i da lažem. Jedina koja mi vjeruje sve ovo je moja majka, jedino ona svača zašto se i sada bojim mraka. Bom bom, mi smo prikaze, bom bom, ne traži dokaze, bom bom, nemoj tražit nas, bom bom. Ένα, δύο, κάτι έχουν δίκιο, είναι τα μπάσα μου περίεργα. Λοιπόν, μιλήστε εσείς. Λέει ο ακροατής μου να πούμε για το Περού, αλλά εγώ έλεγα πρώτα να πούμε για τη Βενεζουέλα. Πω ρε, τι γίνεται ρε, τι εκπομπή είναι αυτή. Λοιπόν. Τι. Πάμε Βενεζουέλα. Λοιπόν. Έχω κάνει ένα σωρό επαφές όλο το Σαββατοκυριακό. Είναι υπέροχο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή από όλο τον κόσμο θα είναι εκεί. Προσπαθώ να βρω κάποιους συγκεκριμένους. Είμαι πάρα πολύ κοντά στο να έχω συνέντευξη με έναν από τους ανθρώπους που θαυμάζω, από τους αναλυτές που διαβάζω κάθε μέρα, ας πούμε, για Λατινική Αμερική, τον Ατήλιο Μπορόν, Αργεντίνος, που θα είναι εκεί. Νομίζω πως θα τον κάνουμε συνέντευξη. Και επίσης τα ίσα γενικά. Και είναι χαμός, θα γίνει χαμός. Καλά πάμε, τα μισά περίπου έχουμε μαζέψει, σωστά? Ναι, κάτι συνεχίστε. Λιγότερο από τα μισά. Συνεχίστε ακάθεκτη, θα σας πούμε εμείς όταν δεν θα είναι, αλλά βάλτε γιατί ναι. Ναι, είμαστε ψυχούλες αυτό, μην αγχώνεσαι, το έχουμε ξανακάνει. Και πρέπει να ευχαριστήσω τον ακροατή μου. Θα τον φάει το άγχος τον άλλον, γράφει και κεφαλαία κιόλας. Πείτε, θα βρήκες, θα πάτε, πείτε ρε, θα μας φάει το άγχος. Παιδιά, θα πάμε, ναι. Θα πάνε δηλαδή. Θα πάμε ό,τι και να γίνει, έτσι κι αλλιώς. Απλώς θέλω να πω ότι ο ακροατής μου με έχει κατασυγκινήσει και ο ακροατής μου, ο οποίος έβαλε μέρος από το δώρο του γάμου, ρε εσύ. Καλά, οι περισσότεροι χωρίζουν, σου λέει, ας πάνε κάπου να πιάσουν τόπο. Σαν δεν τρέπεσαι λίγο. Τα είναι τυχερά τα παιδιά και ευτυχισμένα να ζήσουν σαν τα ψηλά βουνά, να βαφτίσω. Το 50% λέει χωρίζει. Είναι άθεοι βέβαια, αλλά άμα είναι να βαφτίσω, δεν θα πρέπει να κάνω μια... τι γάμο κάνανε. Συμφωνώ. Από αυτούς τους δικούς σας. Από αυτά που κάνουν. Χωρίς νηφικά, χωρίς. Μπορείς να μην σχολιάζεις ανθρώπους. Μπορείς να μην σχολιάζεις τους ανθρώπους που μας βάλανε από το δώρο του γάμου. Ευχαριστούμε και πάρα το ξέρουνε. Πολύ. Σε μένα το λέει. Αλλά όταν είπα να βαφτίσω, μου είπανε δεν βαφτίζουμε. Καταλαβαίνεις. Και εγώ θέλω να γίνω νονά. Ώσπου να γίνω γιαγιά και να ησυχάζουν όλοι. Και τι να κάνουν αυτοί, να κάνουν το παιδί χριστιανό δηλαδή για να βαφτίσεις εσύ. Να το βαφτίσω εγώ το παιδί και ας κάνει το παιδί ό,τι θέλει μετά. Λοιπόν. Ο Αναστάσης δεν πήρε τσιγάρα για να πληρώσει TPP. Εγώ και η Λαμπρινή σε καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε τη θυσία. Ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό, ναι. Παιδιά, είναι τρομερό. Ο άλλος μου ακροατής. Αλλά εμένα με συγκινεί και αυτό. Ο άλλος έρχεται και βάζει, ας πούμε, 2 ευρώ. Ο άλλος 12. Βλέπουμε τέτοια νούμερα. Νούμερα που δεν είναι 5, 10, κατάλαβες. Που δείχνουν καρδούλα, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι το πιο συγκινητικό από όλα. Είτε είναι, ξέρω εγώ, 200, είτε είναι 2. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Είμαστε πολύ ωραίοι. Το λογιστήριο προτιμάει τα 200, παιδιά, αλλά έχουμε και συναισθήματα. Ναι, Λαμπρινή. Έλα. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι έχουμε και συναισθήματα και εκτιμούμε και τα. Όλα τα εκτιμούμε. Και επίσης αυτό θα τους πω εκεί. Μιλούσα και τους το είπα και πάθανε σοκ. Δεν το ξέρουνε ότι θα πάμε έτσι. Έτσι μας καλέσαν αυτοί. Έτσι. Τώρα που τους έλεγα. Σου λέω όλο το Σαββατοκύριακο μιλούσα ότι θα πάμε έτσι. Μου λέγανε να το πεις αυτό στον κόσμο, να το πεις. Γιατί η εικόνα που έχουν για το τι κάνει η Ελλάδα είναι η εικόνα που έχουν για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουν ότι αυτός ο λαός είναι ο λαός που είναι. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για μας. Κάνουμε διπλωματία ουσιαστικά. Ακόμη και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε την αληθινή διπλωματία των λαών. Από μία εμείς, από την άλλη, ο Ιάσονας Πιπίνης. Σοφία Μπράκο λέει: θα βάλω κι άλλα στα μάτα, Κωνσταντίνε. Λαμπρινή, ναι. Ορίστε, δημιούργησα τύψεις αυτούς που έχουν βάλει λίγα. Θα πάνε να κλέβουν τα πορτοφόλια των συγγενών τους. Να σας πω, αυτό που λέει η Λαμπρινή, εγώ το νιώθω κάθε μέρα. Πλησιάζει η επέτειος του θανάτου του Κώστα. Ακούει και η μαμά τώρα. Ναι, να το ακούει η μαμά. Η εκπομπή λοιπόν τη Δευτέρα, επειδή πέφτει Κυριακή, τη Δευτέρα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στον Κώστα. Και θα δούμε πώς ακριβώς θα το κάνουμε. Έχουμε μερικές ιδέες που συζητάμε και σας το λέμε εκ των προτέρων ότι θα γίνει αυτό. Γιατί όπως σας λέγαμε και την προηγούμενη φορά, εμείς τα ψίχουλα που πέφταν από το τραπέζι του εφήμερου. Αυτό είναι η δική μας συνεισφορά σε αυτό και που γίνεται. Που και παρόλα αυτά, ναι Λαμπρινή, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι και τα ταξίδια και οι αποστολές, που τώρα το να έχουμε μια αποστολή με 3 άτομα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και ακόμη περισσότερο ότι λειτουργεί ένα ολόκληρο site έτσι. Αυτό παιδιά δεν είναι κάτι που είναι αυτό που λένε μην το πεις παρά έξω. Λοιπόν. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στη Μαζόφκα. Τα παιδιά μου με τσακίσανε. Τι ήταν αυτό ρε εσύ. Αυτό. Την ώρα που έχεις το βάσανό σου, το μεγάλο, το κανονικό βάσανο, έτσι, το βάσανο που πονάει το κορμί σου ακόμα, το βάσανο, να σκέφτεσαι την αποστολή του Πρες. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι στη συνέντευξη τύπου που έγινε για τον βασανισμό του Άρη Παπαζαχαρουδάκη και του Όμηρου Μη από την Μασόφκα, χωρίς να έχουμε καμία επικοινωνία επ' αυτού με τα παιδιά, υπήρχε ένα μικρό κουτί οικονομικής ενίσχυσης για τη συλλογικότητα και τον αγώνα και ένα μεγάλο κουτί οικονομικής ενίσχυσης για το ταξίδι του Πρες στην Βενεζουέλα. Και όχι μόνο το συναισθηματικό, έχουν δικαστικά έξοδα. Παιδιά, αυτό λέω, δεν υπάρχουμε. Αυτό το πράγμα, αυτή η αλληλεγγύη, αυτή η αίσθηση ότι είμαστε εμείς όλοι μαζί απέναντι σε κάτι. Γιατί αυτό έχουν τα παιδιά και αυτό έχουμε και εμείς, έτσι. Γι' αυτό τρέχουμε ένας για τον άλλον έτσι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, μόνο η εμπιστοσύνη ας πούμε που έχει αυτό το πράγμα μέσα του, σε αυτή την εποχή, που ο κοινωνικός ιστός διαλύεται από 100 μεριές. Και εμείς τον χτίζουμε με τον πιο απλό και όμορφο τρόπο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνεχίστε ακάθεκτοι. Lost Body, πάρα πολύ χαίρομαι. Γράψε μου καλέ κανένα προσωπικό να ξέρω και τι κάνεις. Δουλεύει το παιδί από το πρωί στο βράδυ. Πολύ χαίρομαι που σε είδα τώρα, είσαι εδώ και ακούς λίγο. Ο Μπερσέκερ θάβει στον κήπο, ξέρεις, Μπάτλερ. Τι. Δεν το ξέρετε αυτό. Τι. Δεν ξέρετε ότι ο Μπερσέκερ έχει ένα κήπο που θάβει τους Μπάτλερ του. Πόσους Μπάτλερ έχει πια. Όποτε τους σκοτώνει έναν, παίρνει έναν άλλον. Μάλιστα. Αυτό. Πόσα λεφτά έχει, δεν κάνει μεγαλύτερη συνδρομή. Λοιπόν, καλώς. Γιατί αυτή θα είναι η απορία μου. Να τόσο καλό. Οι Ζαπατίστας έρχονται Ευρώπη, το TPP πάει στη Λατινική Αμερική. Γιατί έχουμε εσά εδώ. Στην πόρτα θα βρεθούμε. Στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, αν πάνε όλα καλά, μετά, τώρα που η Χιλή πάει πιο αριστερά από όλου, θα κάνουμε κι άλλο. Εγώ σα το λέω. Γιατί τώρα αυτό με νοιάζει. Και πέρα από το να του κάνω αγκαλιά, θα δω τον Ατήλιο Μπορών. Δηλαδή, μου έχετε χαρίσει στιγμές, ο ακροατής μου κι εσείς, που για έναν διεθνετζή είναι. Δηλαδή, σκέψτε αυτό, ήμουνα, ας πούμε, αυτό που σου λέγα και με το Ιράν. Ήμουνα δίπλα με τον Ζαρίφ. Είχα γράψει για τον Ζαρίφ, γράφω 30 χρόνια ειδήσει για τον Ζαρίφ. Και ξαφνικά είμαι εκεί και του κάνω ερώτηση. Πάω τώρα στη Βενεζουέλα. Τον άνθρωπο τον διαβάζω για να μπορώ να δω μαρξιστικά πώς βλέπει τα κινήματα και το τι συμβαίνει στην Λατινική Αμερική. Να τους καλύτερους αναλυτές που έχουμε για Λατινική Αμερική. Θα είναι εκεί και θα μιλήσουμε. Δηλαδή, αυτό το δώρο, καταλαβαίνετε τι δώρο μου κάνετε. Αυτός ο κόσμος όλος τη δώρο κάνει. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω. Λοιπόν. Δηλαδή είναι πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό θα νικήσουμε. Βενσέρεμος και στο Περού θα νικήσουμε. Λοιπόν, με το Περού μην μου αγχώνεστε. Όλοι μου έχετε αγχωθεί γιατί έχουν βγει όλοι. Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Όχι. Καταλάβατε εσείς, ακροατή μου. Λοιπόν, έχουν βγει και λένε α, η Φουτζιμόρη. Η Φουτζιμόρη ή η Φουχιμόρη στην τοπική είναι μια ηλίθια, η κόρη του δικτάτορα που δεν τη χωνεύει κανένας. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολλές δυνατότητες να βγει. Πέραν τούτου όμως, τι γίνεται. Τα αστικά κέντρα δίνουν πρώτο αποτέλεσμα. Τα αστικά κέντρα είναι οι λεφτάδες οι περισσότεροι. Οπότε τη βλέπεις εκεί να ανεβαίνει. Εμείς τώρα είμαστε στα χωριά. Είμαστε αγρότες άνθρωποι. Την είδες στη φωτογραφία που έβαλε στο ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος έχει τζάκι για να ζεσταίνει το δάσκαλος που κατεβαίνει για πρόεδρος. Δηλαδή είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Είναι στο χωριό του και περιμένει το αποτέλεσμα. Έτσι. Μέχρι να έρθουν από εκεί τα αποτελέσματα. Θα έχουμε πρόβλημα. Παρακολουθώ το Reuters, το οποίο τα δίνει και με περίεργους τίτλους, αλλά τα δίνει σοβαρά. Έχει μια σοβαρότητα το Reuters, το οποίο κάθε μία ώρα που βγάζει καινούριο δείχνει πόσο μικρότερη είναι η διαφορά. Η πρώτη καταμέτρηση που έγινε, η γρήγορη καταμέτρηση, έδειξε ότι το έχουμε πάρει το Περού. Νικάμε, σύντροφοι. Βενσερέμος, είπαμε. Και όχι μόνο νικάμε, με 0,4% νικάμε. Να θυμίσω ότι όταν γίνανε οι εκλογές προκριματικές και από τους 16 θα περάσουν στο δεύτερο γύρο, ο δικός μας δεν έβγαινε ούτε στην πεντάδα. Έτσι. Αυτό μαγειρεύουνε ρε εσύ. Δεν θυμάσαι αν το έχεις στην Ελλάδα. Τέλος πάντων. Οπότε μη μου ανησυχείτε ακόμα. Εγώ το παρακολουθώ το Περού, αλλά τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και θα το πάρουμε το Περού. Αυτά. Και έχουμε μετά. Πολύ λίγα θα μας έχουν ξεφύγει ως του χρόνου. Θα πάω να ζήσω στη Λατινική Αμερική. Θες να σου βγάλει σύνταξη το The Press Project να. Όχι, δεν θέλω. Γιατί σύνταξη, θα στέλνω. Να σου πω, μήπως να φτιάξουμε όλες αυτές τις μέρες που θα είμαστε εκεί και ένα blog για να γράφω και το τι τρώμε, πώς κινούμαστε, πού ψωνίζει ο κόσμος, αν έχει να φάει, τι βλέπουμε γύρω μας. Να βάζουμε ένα καθημερινό που να είναι πιο κοινωνικό. Πέρα από τα πράγματα. Θες να τα βάλεις σε ένα site αυτά, πώς σου φαίνεται. Τι site, έχουμε το The Press Project. Α, μπράβο, αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να είναι σαν blog εκεί. Αλλά μου πεις έτσι κι αλλιώς θα το στείλουμε σε ένα πράγμα που θα λέγεται Βενεζουέλα. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα κείμενα να μην είναι η live ενημέρωση. Το τάδε εστιατόριο της Βενεζουέλα. Θα είναι ένα κείμενο έτσι λαογραφικό. Είδες τι έγινε με από αυτά που σου αρέσουν. Με το, ησυχαμένοι. Τι έγινε. Οι Αμερικάνοι λένε θα δώσουμε εμβόλια στη Λατινική Αμερική, κάτι που μας περισσεύουν, σε όλους εκτός από τη Βενεζουέλα. Εσείς να αποθάνετε. Κατάλαβες. Ναι. Τέτοιοι κακοί άνθρωποι. Είναι στα πλαίσια αυτών των κυρώσεων που προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε. Να πείτε για τον Άδων Γεωργιά. Εδώ κανονίζουν διακοπές μαζί στο chat. Οι ακροατές μου. Lost μπορεί το σουκού στις 19 να έρθουμε Θάσο. Μια χαρά. Μπράβο. Και μετά αρχές του Ιουλίου να έρθετε στη Σύφνο. Στο κάμπινγκ. Ανοιχτή πρόσκληση. Πάντα. Αφού ήρθε πέρυσι ο ακροατής μου και η ακροάτριά μου και πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Εκτός από έναν που δεν μου μίλησε, γιατί με ντράπηκε. Τώρα δες άνθρωπο να είσαι. Λαμπρινή. Πες. Ναι. Ναι, θέλετε να φύγω. Στοιχειώδη αυτοπροστασία. Ο άνθρωπος απλώς τώρα κατάλαβε το συμφέρον του και είπε ας κρατήσουμε μια απόσταση. Λοιπόν, φύγε γρήγορα. Φεύγω. Έχουμε και δουλειές. Αυτό ήταν το 15 λεπτό της αισιοδοξίας, 13 λεπτό, 12 λεπτό, γιατί κάποιος θα με διορθώσει, γιατί δεν μπήκαμε και 3. Επιστρέφουμε μάλλον με τηλεφωνική συνομιλία. Επιστρέφουμε, όπως σας είχαμε πει, με μια ραδιοφωνική συνέντευξη, με τηλεφωνική συνέντευξη με τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή πολιτιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Χριστόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πουλή. Ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας εδώ με τον Θάνο τον Καμίλαλη στη Φάρμα των Ζώων, με αφορμή μια ανάρτησή σας για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Διαβάσαμε, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχε πάρει το μάτι μου νωρίτερα, από εσάς το πρώτο είδα αυτό, τα προσόντα που απαιτούνται προκειμένου να προσληφθεί κανείς στην πανεπιστημιακή αστυνομία, και διαβάζω εδώ: δρόμος 100 μέτρα σε 16 δευτερόλεπτα, 1000 μέτρα σε 4 και 20, μία προσπάθεια, άλμα εις ύψος, άλμα εις μήκος, ρήψη σφαίρα σε απόσταση τουλάχιστον 4,5 μέτρα. Και θέλω να ρωτήσω. Άλμα εις ύψος δεν είναι πολύ, ένα μέτρο, το καταφέρνετε. Με υποτιμάτε, κάτι καλύτερο θα μπορώ να καταφέρω από ένα μέτρο. Λοιπόν, με φόρα ένα μέτρο. Το εντυπωσιακό είναι, καταρχάς υπάρχει ένα ζήτημα με την ίδια την απόφαση για την ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Αυτό έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα, μας λέει τις προϋποθέσεις και μας προειδεάζει κάπως για το κλίμα μέσα στο οποίο κινείται. Και στο τέλος της ανάρτησής σας μιλάτε και για μια προσφυγή. Θα ήθελα ένα σχόλιο πρώτα για την ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, για τους όρους, και μετά πάμε σιγά σιγά και στην προσφυγή. Okay. Τρία θέματα. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι ακόμα και τον Αϊνστάιν και τον Σπινόζα και τον Μάρξ και όποιον θέλετε φωστήρα να μας φέρνανε όπως προβλέπει ο νόμος, πάλι η ρύθμιση για την εισαγωγή πανεπιστημιακής αστυνομίας, η οποία φυλάει το πανεπιστήμιο λογοδοτώντας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και όχι στις Βρετανικές Αρχές, είναι αντισυνταγματική. Το Σύνταγμά μας προβλέπει αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, τον ΑΕΗ. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας προβλέπει ότι οποιαδήποτε πρόσληψη στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε τούτη τη χώρα γίνεται από τις Βρετανικές Αρχές στο όνομα του αυτοδιοίκητου και όχι από άλλες αρχές. Επομένως, πρώτον, δεν νοείται αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια η οποία να μην λογοδοτεί στις Βρετανικές Αρχές, και εν τη ευρία εννοία γενικότερα δεν νοείται εργαζόμενος στο πανεπιστήμιο ο οποίος να μην λογοδοτεί στις Βρετανικές Αρχές αλλά σε άλλες αρχές αυτών των τόπων. Αυτή είναι η γενική τοποθέτηση, και η οποία θα ίσχυε και ισχύει ανεξάρτητα από το αν οι ειδικοί φρουροί που έχουν σκοπό να μας φέρουν τρέχουν τα 100 σε 15, 20, 25, 30 δευτερόλεπτα. Το δεύτερο αφορά φυσικά το κερασάκι στην τούρτα, όπως σωστά το είπατε, τους ειδικούς φρουρούς που θα προσληφθούν βάσει αυτής της προκήρυξης. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι το οποίο δείχνει κάτι περισσότερο από, κατά την άποψή μου, απαξίωση του συντάγματος. Δείχνει χλέβη απέναντι στο πανεπιστήμιο όταν για να φυλάξει το πανεπιστήμιο εναποθέτει σε αυτό το καθήκον σε ανθρώπους που δεν έχουν περάσει καν στο πανεπιστήμιο. Και ξέρετε, επειδή στην Ελλάδα ζούμε, δεν τελούμε, δεν είμαστε σε κενό αέρος, με τους ειδικούς φρουρούς η χώρα αυτή έχει τραβήξει ούκο λίγα. Τι εννοώ έχει τραβήξει ούκο λίγα? Από σώματα αστυνομικά ή παραστυνομικά τα οποία δεν έχουν εκπαιδευτεί και τα οποία γίνονται έρμε, αν θέλετε, της αγανάκτησης, της εύλογης ή της άλογης αγανάκτησης, της βίας, του φανατισμού και της μισοδοξίας, της δίωξης, το να εισάγεις ένα τέτοιο σώμα μέσα στο πανεπιστήμιο τη στιγμή που η κατάσταση είναι έτσι όπως είναι στην Ελλάδα, δείχνει αν μη τι άλλο αφροσύνη. Τι πιστεύετε ότι εξυπηρετεί, αν συζητήσουμε, αν πάρουμε μια απόσταση και συζητήσουμε γενικά πολιτικά, γιατί γίνεται αυτό? Τι εξυπηρετεί, δηλαδή πολιτικά, επικοινωνιακά, αστυνομικά, κοιτάξτε, από όλες τις απόψεις? Ναι, το έχω σκεφτεί, είναι πολύ, δηλαδή αυτό με προβληματίζει συνέχεια. Νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια στρατηγική συσπήρωσης και αντισυσπήρωσης του εκλογικού ακροατηρίου, του συντηρητικού και του υπερσυντηρητικού χώρου σε μια ατζέντα νόμου και τάξης, η οποία φυσικά περιλαμβάνει σε εμβληματική θέση το ζήτημα της βίας στα πανεπιστήμια και την λεγόμενη ανομία και όλα τα συνεφήτα που ξέραμε. Και για το λόγο αυτό έχουμε μια στρατηγική η οποία ξεκίνησε και από την επόμενη μέρα της εκλογής της Νέας Δημοκρατίας το καλοκαίρι του 2019. Το πρώτο βήμα ήταν η περιόρημη κατάργηση του ασύλου. Το δεύτερο βήμα ήταν η ίδρυση ενός σώματος αστυνομίας το οποίο λογοδοτεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Το τρίτο θα είναι, έχω την αίσθηση, αν συνεχιστούν τα βήματα αυτά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η αναδιαμόρφωση των Πριτανικών αρχών με την εισαγωγή Πριτανικών συμβουλίων ή μάνατζερ, οι οποίοι θα παίρνουν εξουσία από τους εκλεγμένους Πριτάνες εναποθέτοντας την εκτελεστική εξουσία και τη διοίκηση του Πανεπιστημίου σε ανθρώπους δοτούς της κυβέρνησης. Και στο βάθος φυσικά του τούνελ βρίσκεται η κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Αυτός είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της συντηρητικής παράταξης στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Κατάργηση ασύλου, εισαγωγή αστυνομίας, κατάργηση εκλεγμένων Πριτανικών αρχών, 4 ιδιωτικοποίηση. Αυτό τώρα είναι σε μάκρο επίπεδο. Στο μίκρο επίπεδο είναι αυτό που σας είπα. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι εξαιτίας των εγκληματικών σφαλμάτων που έχουν κατά κυρίως διαπραχθεί από την αριστερά ή υπό την ανοχή της αριστεράς μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια, αν θέλετε μπορώ να το αναλύσω αυτό στην πορεία, έχει την δυνατότητα μέσα σε αυτό το πεδίο να παίξει προνομιακά μπάλα, κυρίως στο θέμα της αντιμετώπισης της βίας. Σας θυμίζω ότι όλο αυτό ξεκίνησαν από τη γνωστή ιστορία στην ΑΣΟΕ, όπου ο Μπουραντώνης βρέθηκε με το πλακάτ στο λαιμό. Και εκεί θεωρεί η κυβέρνηση ότι ό,τι και να κάνει έχει το πάνω χέρι επικοινωνιακά. Κύριε Χριστόπουλε, είπατε ότι να συζητήσουμε στην πορεία για επιθέσεις με την ανοχή της αριστεράς κλπ. Και όντως θέλαμε να κάνουμε και μια ερώτηση κάπως πιο διαχρονική, γιατί είστε από τους μελετητές του βαθέως κράτους. Εμένα μου είχε κάνει, ήμασταν μαζί σε μια εκδήλωση Διεθνούς Αμνηστίας που είχατε κάνει μια ανάλυση για τις σχέσεις αστυνομίας και νεολαίας διαχρονικά. Και πέρα από το τι στοχεύει τώρα η συντηρητική παράταξη, δεν υπάρχει και μια διαχρονική σχέση που έτσι εξελίσσεται ή τέλος πάντων συγκρούεται, νομίζω μονίμως στην Ελλάδα? Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, ριζοσπαστική νεολαία και αστυνομία δεν είναι ποτέ τα καλύτερα φιλαράκια, ακόμα και στις πιο ειρηνικές χώρες. Απλώς στην Ελλάδα υπάρχουν σημεία αιχμής και σημεία, ας το πούμε έτσι, έντασης αυτής της σύγκρουσης και σημεία ύφεσης. Γενικώς η κατάσταση είναι προς το απρόβλεπτο. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να σκάσει. Δηλαδή, άμα σας έλεγαν τον Νοέμβριο του 2008 ότι θα είχαμε το Δεκέμβριο του σε ένα μήνα αυτό που είχαμε στην Αθήνα, δεν μπορούσε κανένα να το προβλέψει. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα έντονο στοιχείο αδιάγνωστης έκβασης των ανταγωνισμών, το οποίο κατά την άποψή μου είναι εγγενές, αν θέλετε, στην ιστορία και το οποίο δεν ξέρουμε που μας βγάζει. Ωστόσο, δεν πρέπει να το αναλύουμε μόνο στο ιστορικό του βάθος, διότι πολύ σωστά λέτε υπάρχει αυτή η διάσταση μιας, ας πούμε, βεντέτας που ειδικά έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Γενικώς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη όσο έχουν τα πράγματα, το ζήτημα της αστυνομικής βίας, της κατάχρησης των εξουσιαστικών διοκτικών μηχανισμών από τα σώματα ασφαλείας, είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα τα οποία τίθενται αυτή τη στιγμή με τον πιο εμφατικό τρόπο. Είτε στη Γαλλία, είτε στην Ισπανία, είτε στην κεντρική Ευρώπη, για να μην συζητήσω για Τουρκίες και πάει λέγοντας. Άρα θέλω να σας πω, υπάρχει και η οριζόντια διάσταση, η πλαισίωση του πράγματος, η οποία εξηγεί για ποιο λόγο αυτή τη ξανά η αστυνομική βία έχει γίνει, αν όχι πρώτης, πάντως έτσι σημαντικής σημασίας προτεραιότητας σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι πραγματικό το πρόβλημα ή είναι κατασκευασμένο? Θα λέγατε δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο, καλά, προφανώς διωγγώνεται, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά η εκτίμησή σας είναι ότι έχουμε... Ποιο πρόβλημα, το πρόβλημα της αστυνομικής βίας? Όχι, όχι, όχι, της ανομίας, αυτό που ονομάζει η κυβέρνηση ανομίας στα πανεπιστήμια. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες εμβληματικές στιγμές οι οποίες αξιοποιούνται μετά για χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία δηλαδή ποτέ, ότι... Ποτέ ένα πρόβλημα δεν είναι μόνο δημιουργημένο, ποτέ ένα πρόβλημα δεν είναι μόνο διωγγωμένο και πάντα κάπου πατάει αυτός ο οποίος έχει μια πολιτική στόχευση να εργαλειοποιήσει και στρατηγικά να δημιουργήσει μια ατζέντα πάνω σε αυτό. Ότι υπήρχαν κατά καιρούς κάποια προβλήματα σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όπως ξέρω εγώ το Πολυτεχνείο, όπως το Αριστοτέλη κτλ. Αυτά είναι δεδομένα. Και τα ξέρουμε και σας ξαναείπα από την αρχή, δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου και έχω μιλήσει και δημόσια, ότι πιστεύω ότι απέναντι σε αυτού του τύπου τις ανάρμοστες και αντικοινωνικές συμπεριφορές που ένα τμήμα της ριζοσπαστικής νεολαίας είχε δείξει μέσα στα πανεπιστήμια, είχαμε εμείς, κάποιοι από εμάς, λέω εμείς εννοώ, μέλη ΔΕΠ και λοιποί, δείξει μια ανοχή η οποία, αν θέλετε, ιστορικά εξηγείται. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, μιλάμε σε μια χώρα που το πανεπιστήμιο είναι κλειστό εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Μιλάμε σε μια χώρα όπου συνολικά η έννοια των δημοσίων θεσμών και των όλων των θεσμών εκπαίδευσης που εξ ορισμού βασίζονται σε μια διαζώση εξωστρέφεια τελεί εν υπνώση. Και μια χώρα στην οποία τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν ένα βασικό ζήτημα υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης και όλα τα συναφή τα οποία είναι κοινά της πάση. Σε αυτή τη χώρα να προβλέπεις πρόληψη χιλίων ειδικών φρουρών στο ελληνικό πανεπιστήμιο το θεωρώ σκανδαλώδες. Το θεωρώ δηλαδή ότι οποιοδήποτε θα ήθελε να λέγεται έστω και για τα προσχήματα φιλελεύθερος και ανήκει ή υποστηρίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να αναθεωρήσει τη στάση του. Γι' αυτό σας λέω ότι φυσικά υπήρχε ζήτημα, φυσικά στα ελληνικά πανεπιστήμια κατά καιρούς και εγώ ο ίδιος που σας μιλάω είχα αντιμετωπίσει λεκτική βία από ομάδες, ο Θεός να τους πει, εναρχικών, οι οποίοι μπαίναν μέσα και θεωρούσαν ότι είχαν το δικαίωμα να μου πουλάνε τσαμπουκά την ώρα που εγώ κάνω μάθημα. Αυτά δυστυχώς υπήρχαν, αυτά όμως έδωσαν... Ήταν το βούτυρο στο ψωμί μιας κυβέρνησης, η οποία είχε έτοιμο έναν σχεδιασμό και δυστυχώς όλα αυτά τα φαινόμενα βοηθήσαν αυτό το σχεδιασμό να γίνει γρηγορότερα και αρτιότερα. Μήπως είναι και, μήπως υπάρχει και ένα επόμενο βήμα σε αυτό το σχεδιασμό? Γιατί εμένα αυτό προσωπικά, και ειδικά όταν βγήκε και η προκήρυξη, που θα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους ανεκπαίδευτους που θα έχουν να διαχειριστούν καταστάσεις πρωτόγνωρες. Προφανώς θα δημιουργήσει εντάσεις. Οπότε αφενός, ίσως να μιλάμε για αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ανομία εισαγωγικά στα πανεπιστήμια, ότι θα υπάρχουν επεισόδια και θα λέει η κυβέρνηση: να ορίστε το πρόβλημα που λέγατε ότι δεν υπάρχει. Αφετέρου, μήπως έχουμε ακόμα μια σκλήρινση μετά και πολύ απλά, ξέρω εγώ, είναι οπλισμένοι. Ή έχουμε. Καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε δεν με έχει αφήσει καθόλου αδιάφορο και σας ομολογώ ότι το σκέφτομαι διαρκώς. Απλώς θεωρώ ότι καμιά φορά, κοιτώντας το απ' έξω, έχουμε την τάση να υπερτονίζουμε τον σχεδιασμό μερικών πολιτικών που έχουν και ένα στοιχείο λίγο έτσι, προχειρότητας και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Η ουσία πάντως είναι ότι είτε είναι προϊόν στρατηγικού σχεδιασμού, δηλαδή να ανεβάσουμε την ένταση προκειμένου να φανεί ότι υπάρχει ανομία, είτε απλώς θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι δεν λογοδοτούν σε κανέναν παρά μόνο σε ένα υπερσυντηρητικό ακροατήριο που αναζητάει φρέσκο αέρα μέσα από το δόγμα του νόμου και της τάξης, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Το τρίτο που θα κάνουν, και το είπα μία φορά αλλά θα το ξαναπώ γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να το ακούσουμε και το ακροατήριο όμως να το καταλάβει, είναι ότι ακριβώς επειδή οι περισσότερες Βρετανικές αρχές στην Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένες να παίξουν με τη φωτιά και να αφήσουν ειδικούς φρουρούς με όπλα να κυκλοφορούν μέσα στο πανεπιστήμιο, εκεί θα υπάρχει ένα ζήτημα συμμόρφωσης των αρχών των εκτελεστικών των πανεπιστημίων με τον νόμο. Αυτό το ζήτημα δεν θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση παρά μόνο είτε λύγοντας με κάποιον τρόπο τις θητείες, είτε επαναδιατάσσοντας το νομικό καθεστώς σε μια κατεύθυνση όπου πλέον οι Βρετανικές αρχές δεν θα εκλέγονται αλλά κατ' ουσίαν θα είναι δοτές. Ναι. Αυτό είναι το τρίτο και κατά την άποψή μου κρισιμότερο βήμα για την εμπέδωση και την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Το είδαμε, δεν είναι μόνο θέμα με τον οπλισμό, να προσθέσω σε αυτό. Το είδαμε στα Ιωάννινα. Δηλαδή, διαφορετικές στάσεις Πριτάνεων έχουμε παρατηρήσει όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Άλλη στάση είχε ο Πρίτανης, το Απιθύτα σίγουρα, και άλλη. Έχω την εντύπωση είναι των Ιωαννίνων, που είχε βγει εκείνο ότι τον πήρε Κεραμαίος τηλέφωνο για να εκενώσει κατάληψη. Ναι, φυσικά. Ναι, και από τις δημόσιες τοποθετήσεις. Υπάρχει μια τάση του Πρίτανης. Απλώς λέω ότι να ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα και μη ριζοσπάστες Πρίτανης, συντηρητικοί mm-hmm. άνθρωποι, που δεν τους αρέσει η ιδέα ότι ξαφνικά μέσα σε όλα, μέσα σε αυτό το. Θα εμφανιστούν και οι ειδικοί φρουροί στο Πανεπιστήμιο. Αυτό σας το βεβαιώνω. Λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι. Το έχουμε αφήσει. Ήταν και ένας από τους λόγους που επιδιώξαμε την επικοινωνία, πέρα από την ανάλυσή σας. Αναφέρατε κάτι στην ανάρτηση για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και μάλιστα νομίζω είδα σήμερα και άλλους ακαδημαϊκούς να αναφέρονται σε ένα τέτοιο σενάριο, ότι ετοιμάζεται το κείμενο. Ναι. Νομίζω ο κύριος Κοντιάδης ανέφερε, δεν ξέρω αν είναι δύο οι προσφυγές παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό θα είναι μια συνολική πρωτοβουλία πανεπιστημιακών και πώς είναι τώρα, ξεκινάει, είναι σχεδόν έτοιμο. Τώρα ξεκινάει, έχουμε μέχρι τέλος Ιουλίου να βγει, είναι δύο μήνες η προθεσμία. Η προσφυγή θα αφορά την προκήρυξη αυτήν για την οποία κάνουμε λόγο, της πρόσληψης των ειδικών φρουρών, που είναι η διοικητική πράξη με την οποία υλοποιείται ο νόμος που είναι αντισυνταγματικός. Άρα λοιπόν η νομική βάση της προσφυγής δεν είναι ότι παίρνουν ειδικού φρουρούς, mm-hmm. είναι ότι η προκήρυξη αυτή υλοποιεί έναν νόμο ο οποίος καταρχήν παραβιάζει το άρθρο 16 του ελληνικού συντάγματος. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια ομάδα νομικών, μεταξύ των οποίων και ο Κοντιάδης που είπατε, αλλά και αρκετοί άλλοι, και είμαστε σε μια διαδικασία, αυτό μας μένει να συντάξουμε το δικόγραφο και να βρούμε ποιος είναι ο απαραίτητος και ο καλύτερος ποιοτικά και ποσοτικά, η καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά πλαισίωση για αυτούς που θα υποβάλλουν την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν θα είναι μόνο μέλη ΔΕΠ, πόσα μέλη ΔΕΠ θα είναι από τα πανεπιστήμια τα οποία θίγονται ευθέως, δηλαδή το Αριστοτέλειο, το Αθηνών και το Πολυτεχνείο, αν θέλουμε σωματεία και τι είδους σωματεία μελών δεν θέλουμε, αν θέλουμε διοικήσεις πανεπιστημίων, τέτοιου είδους είναι οι συζητήσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Απλώς στη φάση που είμαστε δεν έχει και νόημα να σας πω τίποτα περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει ακόμα κάτι mm-hmm. Στέρεο. Πάντως σας λέω χοντρικά, εδώ είμαστε και ότι αυτή είναι η γραμμή που θα ακολουθήσουμε. Μια ερώτηση που μας γράφουν εδώ πέρα οι ακροατές μας, και αν θέλετε δεν είναι σχετική, σε σχέση με το άνοιγμα των πανεπιστημίων, ναι. υπάρχει κάποια πίεση από την δική σας πλευρά? Θεωρείτε ότι ορθώς γίνεται αυτό? Υπάρχει κάποια σκέψη για το τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση? Τώρα είναι κάπως περίεργο ότι όλα αυτά γίνονται και σε μια χρονιά που δεν έχουν λειτουργήσει τα πανεπιστήμια, αυτό είναι και φοβερό, φαίνεται. Είναι ναι. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι η ερώτηση δεν έχει σχέση με το επίδικο, ναι. για αυτό mm-hmm. για το οποίο ναι, μιλάμε. Ναι. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι σε μια συνθήκη που όλα κάπως άτσαλα ανοίγουν, το να είναι κλειστά τα πανεπιστήμια εμένα μου δημιουργεί μια αίσθηση αμηχανίας. Ούτως ή άλλως ξέρω ότι κάποιες σχολές διαλέγουν διαζώσεις προφορικές ή γραπτές εξετάσεις, κάποιες άλλες μένουν στο μοντέλο το οποίο είχαμε. Το μοντέλο αυτό δούλεψε κυρίως μέχρι και το τέλος του χειμερινού εξαμήνου, χοντρικά σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Από το ερνό εξάμεινο και ύστερα υπήρξε φοβερή εξάντληση, κυρίως από την πλευρά των φοιτητών, γιατί δεν μπορεί ένας φοιτητής να τα βγάλει πέρα ένα χρόνο και βάλε, ας πούμε, σε αυτή την φάση. Υπήρξε πώς να σας πω, έπεσε το σύστημα γενικώς, τα παιδιά παρακολουθούσαν λιγότερο κλπ. Κλπ. Οπότε έχω την αίσθηση ότι εξ αντικειμένου του χρόνου πάμε να ανοίξουμε τα πανεπιστήμια και ο Θεός βοηθός υπό την έννοια, αλλά αυτό που σας λέω είναι μια γενική κατάσταση που δεν αφορά μόνο το πανεπιστήμιο. Άρα δεν έχω να πω κάτι ειδικότερο. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Εγώ πολύ το χάρηκα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και θα είμαστε σε επαφή και όταν γίνει η υποβολή αυτή καλά. Θα την προωθήσουμε. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Χριστόπουλος, είναι καθηγητής πολιτιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κουβεντιάσαμε μαζί του με αφορμή μια ανάρτηση για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, την οποία μεταξύ άλλων έλεγε και ότι θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πάντα έχει ενδιαφέρον να μιλάει κανείς με τον Δημήτρη Χριστόπουλο. Δεν έχουμε την ίδια άποψη. Νομίζω ότι εντάξει, εγώ δεν είμαι και στο πανεπιστήμιο κιόλας, οπότε mm-hmm. έχω μια απόσταση ασφαλείας από, από τις ενοχλήσεις αυτές. Αλλά ο ίδιος έχει μιλήσει αρκετές φορές πιο επικριτικά από ό,τι θα το έκανα εγώ για την βία στα πανεπιστήμια. Αλλά εδώ πέρα είναι εντελώς ξεκάθαρη η τοποθέτησή του, ότι εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική εκμετάλλευση της οποίας ο απότερος στόχος είναι η επίθεση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, και η κίνηση αυτή είναι αδικαιολόγητη και παράνομη κιόλας. Λοιπόν, 3 λεπτά διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Λοιπόν, το Σάββατο είχαμε πάει στην συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε ο Άρης Παπαζαχαρουδάκης, και που ήταν εκεί πέρα η αφρόκρεμα των κινηματικών δικηγόρων. Καλά το λέω? Ναι, νομίζω, ναι, ναι. Λίγο πολύ, εντάξει, δεν ήταν βεβαίως όλοι, αλλά ήταν αρκετοί από τους πιο υπάρχουν και άλλοι αγαπητούς. Σίγουρα πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή ήταν ο Καμπαγιάννης, ο Παπαδάκης, η Παπαρούσου και η Κούρτοβικ. Ήταν ο Άλκης Ρήγος, ο παλιός καθηγητής μου από το Πάντιο. Ήταν στο τμήμα πολιτικής επιστήμης, δηλαδή, αλλά τον ήξερα. Και ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εξοριστέντων και Βασανιστέντων επί Χούντας. Και είχε μια σημασία για μένα η παρουσία του εκεί, ακριβώς διότι μέσα σε αυτή την κατάσταση όπου εμείς συζητάμε τι ακριβώς πολίτευμα είναι αυτό, και το έλεγε πολύ εμφαντικά και ο Καμπαγιάννης, ότι βασανίζουν και οι δημοκρατίες. Κάνουμε κάθε φορά αυτή τη συζήτηση, άμα είναι αλήθεια ότι πολύ εύκολα κατανοούμε τα βασανιστήρια στις δικτατορίες, γιατί τέτοιοι είναι, αλλά με εμάς τι συμβαίνει εδώ όταν αυτό συμβαίνει επαναλαμβανόμενα, συστηματικά, οργανωμένα, συγκαλύπτεται, δεν διερευνάται ποτέ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το αφήνουν να συμβαίνει ή επιδιώκουν να συμβαίνει, και τίποτα από τα δύο δεν είναι να το πενευόμαστε. Αντιθέτως, σημαίνει και στις δύο περιπτώσεις ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της κανονικής πολιτικής μας ζωής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είχε μια σημασία ότι ήταν και ο Άλκης Ρήγος εκεί πέρα, ο οποίος είπε, προσπαθώ να μην σκαλίζω και επαναφέρω τις σχετικές μνήμες από αυτά που είχαν συμβεί σε εμάς και σε μένα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι όπως το λέγαμε στα ανασκόπηση. Εντάξει, χούντα δεν είναι, αλλά και δημοκρατία δεν το λες εδώ που τα λέμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίες όλες οι παρεμβάσεις. Τις δημοσιεύσαμε χθες. Βγήκε ένα κείμενο 3.500 λέξεων ώστε να πάρουμε κάτι από όλους, γιατί είχε πάρα πολλά σημαντικά. Από την υπόθεση του Άρη και πληροφορίες που έδινε κυρίως η Άννη Παπαρούσου. Και από την εμπειρία που συχνά μοιράζονται οι δικηγόροι, γιατί είναι ένα μοτίβο αυτό. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Το βλέπουμε σε κάθε τέτοια υπόθεση. Πάρα πολλοί άνθρωποι μας λένε εντάξει, θα υπάρξει και ο επόμενος κλπ. Και πάντα είναι το ίδιο. Είναι αυτή η μαύρη τρύπα που περιέγραψε ο Καμπαγιάννης των δικαιωμάτων μεταξύ της προσαγωγής και της σύλληψης. Νομίζω όσοι παρακολουθείτε ειδησιογραφία από κινητοποίησεις ξέρετε ότι υπάρχει ένα σημείο που οδηγούνται οι συλληφθέντες των διαδηλώσεων στη Γαδά και έχει κινητοποίηση απ' έξω που είναι οι δικηγόροι που ζητάνε να δουν τις εντολές τους και για ώρες αυτό δεν τους επιτρέπεται. Σε πολύ, βεβαίως, σε πολύ μικρότερη κλίμακα από το τι συνέβη στον Άρη και στον Όμηρο. Το όνομα υπόθηκε στην συνέντευξη. Σίγουρα σε ακόμα μικρότερη κλίμακα από το τι συνέβη στον Βασίλη Μάγκο, ο οποίος αναφέρθηκε και από αρκετούς από τους ομιλητές, από τον Άρη συγκεκριμένα. Παρενέβη ο πατέρας του, ο Γιάννης Μάγκος. Συμπληρώνεται και ένας χρόνος σε μια εβδομάδα από όταν ξελοκοπήθηκε άγρια και μετά τον πέταξαν στο δρόμο έξω από το αστυνομικό τμήμα και ένα μήνα μετά ήρθε ο θάνατός του και ακόμα αγνοείται το πόρισμα της ΕΔΕ και μετά σκέφτεσαι ότι υπάρχουν ακόμα χειρότερα και ακόμα αγνοείται το πόρισμα της υπόθεσης του ΖΑΚ. Αλλά εκεί λες, okay, υπάρχει μια δίκη που κάποια στιγμή θα ξεκινήσει. Αλλά στον Βασίλη Μάγκο δεν έχουμε ΕΔΕ. Και μάλιστα όποια διαρροή έχετε ακούσει στον τύπο, η οικογένειά του λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση με βάση το απόρριτο. Είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα, υπήρχε η συζήτηση για τις παρακολουθήσεις, με το επίσημο να είναι αυτοί οι λόγοι εθνικής ασφάλειας που είναι απόρριτοι και για τους δικηγόρους. Ήταν η Ιωάννα Κούρτοβικ που έλεγε για το ιστορικό πλαίσιο και υποθέσεις βασανισμών στην Ελλάδα, το οποίο για μένα είχε μια περίεργη έκπληξη, γιατί όταν έψαχνα να βρω για την υπόθεση του 2004 με τους Αφγανούς στον Άγιο Παντελεήμονα, Αφγανούς πρόσφυγες στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα, πέτυχα άρθρο στα Νέα που το υπογράφει Αριστοτελία Πελώνη. Και τι έλεγε? Για την είδηση. Ότι οι βασανιστές το δίωξη κατά των βασανιστών και τέτοιοι τίτλοι, όχι αστεία. Okay. Άλλες εποχές. Μάλιστα. Προφανώς αυτό είναι το link του άρθρου. Αν το παρατήρησε το ένας, ξέρω. Και το κλίκαρε και το είδε, ήταν το δωράκι, ας πούμε. Δεν θα βάζουμε άλλο τι. Και ήταν τόσο συγκινητική η παρέμβαση του Αλκηρίου. Δηλαδή είχε ένα σημείο, το βάλα και στο τέλος, που λέει αυτό το χάνουμε, ξαναχάνουμε και κερδίζουμε, παλεύουμε. Έτσι είναι η ζωή. Εντάξει, θα κερδίσουμε. Μόνο η Λαμπρινή πιστεύει. Μόνο η Λαμπρινή κάποιες... λέει ότι θα κερδίσουμε. Δεν και Χρυσαυγή. Δεν και Χρυσαυγή. Α, εντάξει, ναι, για τέτοιες νίκες. Για τέτοιες νίκες μιλάμε. Εντάξει, ναι, αυτό είναι πιθανό. Αυτό είναι πιθανό. Ήταν πολύ, πολύ φορτισμένη στιγμή η παρέμβαση του πατέρα του Βασίλειου Μάγκου και καταλαβαίνει κανείς πως είναι να συμμετέχει σε μια τέτοια κίνηση, όχι από αλληλεγγύη, αλλά από την πλευρά ενός χαροκαμένου πατέρα. Και νομίζω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι η έκβαση είναι άγνωστη, δεν έχουμε κανέναν λόγο άγνωστη. Το άγνωστη πάλι δεν είναι πολύ ακριβές. Κατά πάσα πιθανότητα όλα χάλια θα πάνε. Δεν μπορεί κανείς να ποντάρει στο ότι έχοντας απέναντί του το τέρας της αντιτρομοκρατικής θα βγει κάτι καλό από αυτή την ιστορία, δηλαδή ότι θα έχουμε καταδίκες, συλλήψεις, έστω ότι θα φτάσει στο δικαστήριο, ακόμη και αυτό είναι φιλόδοξο. Παρόλα αυτά έχει μεγάλη σημασία να γίνεται αυτή η συζήτηση, να επανέρχεται αυτό το θέμα, να γίνεται η σχετική έρευνα, να συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία και μετά το συζητάμε όπου φτάσουμε με αυτά. Ο πουλής που αγαπήσαμε σχολιάζει ο Αντώνης στο chat, το λέγαν και δικηγόροι ότι δεν έχουμε αυταπάτες, δεν πιστεύουμε σε μια συνολική δικαίωση. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει. Εξαντλούμε όλα τα νομικά μέσα. Μία νομίζω από τις καινούργιες πληροφορίες είναι ότι είχε σταλεί εξώδικο στην Ελλάς για να πληροφορηθούν οι δικηγόροι τα ονόματα των αστυνομικών που υπηρετούσαν στους συγκεκριμένους ορόφους εκείνη τη μέρα, και αυτό δεν απαντήθηκε ποτέ, οπότε η μήνυση που καταδέθηκε είναι κατά γνώστων. Μια υπόθεση που θυμίζει πολύ την υπόθεση του Ζακ είναι ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου το υλικό από τις κάμερες, και το ίδιο έχει γίνει και με τον Βασίλη Μάγκο. Κάμερες στα κρατητήρια, προφανώς υπάρχουν αυτά, και υποθέτω ότι αν ήταν όλα ψέματα θα ήταν ένα βασικό, μια βασική απάντηση από την άλλη πλευρά. Θεωρητικά οι χώροι αυτοί παρακολουθούνται για ευνόητους λόγους. Τη μία φορά, μάλιστα, πότε ήταν με μετανάστες, αλλά έφεραν την υπόθεση που είχε διαρρεύσει το βίντεο. Αλλά και εκεί πάλι αθώθηκαν. Που μπαίνουν οι αστυνομικοί στο κελί που είχαν πει. Με σηκωμένα τα κλομπ. Ναι, ναι, στην Πέτρου Ράλι, ναι. Νομίζω είναι στην Πέτρου Ράλι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έχουμε δει μια τέτοια εικόνα. Την μεταδώσαμε διαδικτυακά. Υπήρξαν παρεμβάσεις στη συνέχεια από διάφορες οργανώσεις, πολιτικές, δίκτυα για τα δικαιώματα, και δύο ακόμα ανθρώπους που καταγγέλουν βασανισμούς, και ο ένας από αυτούς πολύ πρόσφατα. Ο ένας ήταν ο Ηλίας Λάμπρου από την αντιφασιστική πορεία, μοτοπορία το Σεπτέμβρη του 2012, η οποία ουσιαστικά για την οποία αυτοί που διώχθησαν οι αστυνομικοί δεν αθώθηκαν ποτέ. 7 χρόνια μετά παραγράφηκε το αδίκημα για το οποίο τελικά θα κατηγορούνταν. Και άλλος ήταν ο Λάμπρος Γούλας, ο οποίος είχε καταγγείλει, έχει μείνει αυτό, δεν ξέρω, το έχουμε ξεχάσει γιατί έχει περάσει 1,5 χρόνο, σε εκείνο το «στα εξάρχεια έχουμε χούντα ρε». Περιέγραψε, μίλησε ο Λάμπρος Γούλας. Ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει, και είχε μιλήσει και για το πάρκινγκ στην Μπουμπουλίνα. Ναι, στην εκδήλωση. Ναι, ναι, ναι, αυτό εννοώ. Αυτές ήταν οι δύο παρεμβάσεις. Αναφέρθηκε και στο πάρκινγκ στην Μπουμπουλίνα που τα είχαμε πει από πολύ νωρίς, που μετά ήταν και άλλοι συλληφθέντες που βρέθηκαν σε εκείνο το πάρκινγκ. Είχε τέτοιες τοποθετήσεις ενδιαφέρουσες. Είναι καλό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Τη στιγμή που αυτό συμβαίνει, είναι καλό να μιλάμε γι' αυτό. Όπως το είπε ο Καμπαγιάννης, στην ελληνική δημοκρατία, όλοι στοιχούν, βασανίζονται άνθρωποι. Βγάλαμε και ανασκόπηση, αν δεν την είδατε να τη δείτε. Χατζηδάκης. Λοιπόν, έχει, για όσους είστε από την Κρήτη, κυρίως αυτό, έχει μαντινάδα που δεν έχει ξανακούσει τέτοια μαντινάδα. Προκαλείς τώρα. Θα μπει κριτικός στο chat να σου κάνει κριτική για το... Κριτική επιτροπή. Για την μαντινάδα. Δεν το συζητάμε τώρα. Ήτανε μακάρι να μπορούσαν οι κριτικοί να κάνουν μαντινάδες όπως κάνει η ανασκόπηση. Στην Κρήτη δεν ξέρουν από μαντινάδες. Η αλήθεια είναι ότι μόνο η ανασκόπηση γνωρίζει σε βάθος την τέχνη της μαντινάδας, και μάλιστα μαντινάδας για εργασιακά. Εδώ σε θέλω. Είδαμε και μια, ψάχνοντας, βρήκαμε και μια μαντινάδα που έχει πει ο Χατζηδάκης. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μέτρια. Γι' αυτό και δεν τη βάλαμε. Αν ήταν, ναι, ήταν λίγο ένα... καλύτερη, αν ήταν. Δηλαδή, ήταν μια μαντινάδα για την κοινωνική ανέλεξη. Ότι... για το σκαλί, από το πρώτο σκαλί μετά στα παλάτια και δεν ξεχνάς το πρώτο σκαλί. Ήτανε... Βαρεμάρα. Ναι, ναι, βαρεμάρα. Δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή, γι' αυτό και δεν τη βάλαμε, γιατί στην ανασκόπηση προωθούμε την καλλιτεχνική αριστεία. Βασικά, αν είσαι κριτικός και θες να σχολιάσεις τη μαντινάδα, εμπίπτει στην κατηγορία του ειδικού που πάει να τοποθετηθεί. Επομένως, λυπόμαστε, αλλά. Δεν το είχα σκεφτεί. Λυπόμαστε, αλλά δεν μετράει. Ναι, κριτική τώρα που δεν. Που θέλετε να κάνετε κριτική για τη μαντινάδα, δεν. Γράφει ο Σαλάτιος. Εν τω μεταξύ, μου λέει, είναι ο Φιλελές, φίλος από Αθήνα, ότι νομίζει πως η ανομία μεταφέρθηκε από Εξάρχεια στη Νέα Σμύρνη και στην Αγία Παρασκευή. Ναι, με πούλμαν για τα εκτός έδρας. Εντάξει, δεν τα έχουμε δει, παιδιά, αυτά. Δεν τα έχουμε δει. Μην κοιτάτε τώρα που δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε ανταγωνισμούς μεταξύ περιοχών, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, να δείτε την ανασκόπηση. Έχει το βασικό πληροφοριακό υλικό που σας ενδιαφέρει για το εργασιακό. Αλλά ξέρετε πώς είναι η ανασκόπηση. Προκειμένου να πει δύο πράγματα για το εργασιακό, φροντίζει στο ενδιάμεσο να έχει μουσικό διάλειμμα, βγαίνει τα μπαλέτα, αυτά, προκειμένου να χαρεί και ο κόσμος, να μπορέσουμε να περάσουμε τα προπαγανδιστικά μηνύματα που θέλουμε στους ανυποψίαστους. Δηλαδή, σου πετούσαμε, μετά υπάρχει και ένας Μάρξ. Ναι. Έτσι γίνεται η κομμουνιστική προπαγάνδα, παιδιά. Αμέσως μετά. Τριν, Μάρξ. Παραπονιόντουσαν κάποιοι, λέει, μετά την απουσία 15 λεπτά μόνο εκεί για το εμπρός. Περιμέναμε τόσο γι' αυτό. Τώρα δώσαμε περθέαμα. Που είναι 22, δεν είναι μισάωρο. Καλομάθατε στο μισάωρο τώρα. Αλλά έχει. Και παραγωγή από πίσω και μπαλέτα. Τα μπαλέτα χόρευαν πίσω από την κάμερα. Μιας και πιάσατε τον πολιτισμό. Όποιος δεν είδε γραμμένο χθες το συνέδριο του Μέρα, έχασε. Χα. Εγώ είδα. Ταρατάρα. Λοιπόν, είδα, ήταν πολύ ωραία. Είπε και το Γιάννη μου το μαντίλι σου στο τέλος. Και είχαν και. Ήταν όλοι σαλισσασμένοι εντωμεταξύ. Είχαν 1,5 χρόνο να παίξουν. Όλοι ήταν αγχωμένοι η μουσική του. Σπύρου εκεί πέρα. Ο Σπύρος δημοσίευε, λέει: Έχουμε 1,5 χρόνο να παίξουμε. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Είχε ενδιαφέρον το συνέδριο. Αν πήρατε χαμπάρι, είχε χαιρετισμούς τώρα από Τσόμσκι και Κλάιν και Κεν Λότς και εντάξει. Προσωπικότητες που δεν τις λες και αμελητές, ας πούμε. Εντάξει, για μας τώρα δεν είναι κάτι σημαντικό για την ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά γενικά, δηλαδή όλα τα ακόμα και το κοινάλ, ας πούμε, αυτά συζητάει τώρα, νομίζω είναι στη φάση, όχι τα οικονομικά συζητάνε. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι είχε ένα ενδιαφέρον και οι ομιλίες. Εγώ πήγα την τελευταία μέρα. Τα εύσημα στο Μύτικα δεν δώσατε για το μοντάζ. Έχεις δίκιο. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό με τον Βασίλη το Μύτικα. Είναι ο μεγάλος αδικημένος. Για ποιο μοντάζ? Για την ανασκόπηση. Η ανασκόπηση δεν είναι. Είναι Λιδία Βλάχου. Το μοντάζ, αλλά η μίξη ήχου. Ναι. Μίξη ήχου Βασίλης. Ναι. Λοιπόν. Είχε ενδιαφέρον, ξαναλέω, και εντάξει, έχει και μια σημασία να μιλάς για το περιβάλλον και να είναι η Ναόμι Κλάιν να γράφει. Δεν τη λες και του σωρού, ας πούμε. Και γενικά, όντως, ναι, μας το γράφετε στα σχόλια, ήταν κάπως ριζοσπαστικότερος από ό,τι είχε ξεκινήσει ο Βαρουφάκης. Γενικά νομίζω ότι έχει αυτή την τάση. Αναρχία θα καταλήξει ο Βαρουφάκης. Να το δείτε. Υποχωρεί η επιχειρηματολογία του τύπου είμαστε ανοιχτοί σε όλους και ακόμη και ένας φιλελεύθερος θα συμφωνούσε. Αυτά νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και χοντραίνει το παιχνίδι δεν πολύ ακούγονται. Θετικό το βρίσκω εγώ αυτό, αλλά εντάξει. Καλά, εντάξει. Η βασική κριτική που κάναμε στον Βαρουφάκη ήταν εκείνα περί Αρμαγεδόνα την περίοδο του ευρώ. Που μετά υποστήριζε ότι δεν τα είπε ποτέ, αλλά υπάρχει μια τάση προς τα αριστερά. Προς τα αριστερά, ναι, αυτό κάποιοι θα το δεχτούν, κάποιοι όχι. Μια πιο ριζοσπαστική πολιτική μετά το. Ρητορική πολιτική δεν. Μετά το 2015, όπως και να το κάνουμε. Θυμάμαι που ήταν αυτά που ξέρετε ότι αρθογραφούσε και λοιπά και ήταν και ένα επιχείρημα το πώς το παρουσίαζε το τέτοιο της δραχμής και μετά είπε ότι θα ήταν καλύτερα από μνημόνιο. Υποστηρίζω ότι το έχει πει πάντα, αλλά υπάρχει αυτή η πορεία. Εντάξει, ναι, τα έχουμε πει και γράψει όταν ήταν επίκαιρα, δηλαδή εγώ τα έχω πει πολύ. Έτσι, με πολύ όρεξη. Τώρα σιγά σιγά ξεθοριάζει κάπου στο παρελθόν αυτή η συζήτηση για το 2015. Singularity, λέει, κάνω μια αναζήτηση στο Google και μου βγάζει ότι βρίσκομαι στο ταχυδρομικό κωδικό Χανίων. Πόσες φορές άκουσα τη Μαντινάδα. Το κάνει, παιδιά, αυτό. Άμα ακούσει πολύ Μαντινάδα ο υπολογιστής, σου αλλάζει το ταχυδρομικό κώδικα και πρέπει να προσέξεις, μπορεί να σου αλλάξει και το εμβόλιο. Να βρεθείς με. Ναι. Να σου βγει το ραντεβού στην Κρήτη. Αναγκαστικά. Να πηγαίνεις μέχρι την Κρήτη για να κάνεις εμβόλιο. Ναι. Δεν θα πω τώρα, ακούστε την ανασκόπηση μόνο αν έχετε εμβολιαστεί. Ακούστε τη Μαντινάδα, γιατί δεν είναι και πολύ ακόμα. Αναφέρθηκε το κίνημα. Να πούμε και να κλείσουμε καλό νέο. Το καλό νέο του Σαββατοκύριακου ήταν η Ρόζα. Ήταν η ανακατάληψη στη Ρόζα Νέρα. Είναι να μην πάρουν φόρα, Ναι. Άντε, ένα-ένα ξέρω εγώ. Και στο τέλος να φύγει ο Χρυσοχοίδης από υπουργός και να είναι όσες ξεκίνησαν οι καταλήψεις το 19. Όσες ήταν το 19, να είναι το 21, ελπίζω. Αυτό να είναι. Το, να είναι τον, στις 8 Ιουνίου του 21. Η ευχή μας να είναι. Ναι. Μετά από 9 μήνες, και είχαν βγάλει και ένα κείμενο πριν, λίγες μέρες πριν, από την κατάληψη, και μάλιστα υπήρχε φρουρά της αστυνομίας επί 9 μήνες, θεωρητικά σε μια ιδιωτική περιουσία, σε ένα χώρο που είναι κάπως μετέωρο το πώς μεταβιβάστηκε από το Πολυτεχνείο σε μια ιδιωτική εταιρεία, που είναι επίσης κάπως μετέωρη. Υποστηρίζεται πάρα πολύ από την οικογένεια Μητσοτάκη αυτή η κίνηση. Και από τον νυν υφυπουργό παιδείας, όχι, έχει φύγει ο Δηγαλάκης. Ήταν υφυπουργός παιδείας τότε. Τώρα που είναι ο Δηγαλάκης. Μπορώ να σου πω το τραγούδι, αν θέλεις. Όχι. Το θυμόμαστε. Είχαμε βγάλει ένα ωραίο τραγούδι για τον Βασίλη Δηγαλάκη στη Ροζανέρα. Έκανε δήλωση η Ντόρα Μπακογιάννη για την, ναι, ναι, ναι, για την κατάληψη. Για τη δημόσια περιουσία έκανε δήλωση η Ντόρα Μπακογιάννη. Τους απασχολεί πολύ η δημόσια περιουσία. Τους απασχολεί η δημόσια περιουσία. Εντάξει, δεν τους απασχολεί όταν είναι να μην την ξεπουλάνε. Ναι. Εκεί όχι. Ναι. Εκεί δεν τους απασχολούσε τύπου, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Έχετε κλείσει το λόφο και δεν πατάει κανείς, ας πούμε. Δηλαδή, σαν να έχετε τσιμεντώσει πάλι είναι η κατάσταση που έχετε βάλει αστυνομία για 9 μήνες. Αλλά απασχόλησε την Ντόρα Μπακογιάννη, που το θεωρεί αδιανόητο τώρα. Και λέει, εντάξει, okay, υπάρχει μια συζήτηση για το λόφο, αλλά και κατάληψη. Και όντως υπάρχει μια ωραία δημόσια συζήτηση για το λόφο Καστέλη, με πολλές προτάσεις να έχουν κατατεθεί, αλλά η κυβέρνηση προωθεί τη λύση του ξενοδοχείου. Γιατί τι χρειάζεται? Ακόμα ένα ιδιωτικό ξενοδοχείο. Αυτό δεν προστατεύει τη δημόσια περιουσία, Κωνσταντίνε? Το να δοθεί για ξενοδοχείο. Για ιδιωτικό ξενοδοχείο, περιφραγμένο κλπ. Είναι κατάλληλη κίνηση για τη δημόσια περιουσία. Όλοι έτσι αντιλαμβανόμαστε τη δημόσια περιουσία, αλλά γενικά έτσι την αντιλαμβάνεται την δημόσια περιουσία αυτή η πολιτική ελίτ. Ενδιαφέρει δηλαδή όταν τη δημόσια περιουσία διεκδικούν να την οικειοποιηθούν άνθρωποι από τα κάτω και όχι οι ιδιώτες φίλοι τους. Στην ουσία αυτό είναι, δεν το λένε έτσι, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να το λέμε έτσι. Τη μαντινάδα στην ανασκόπηση ποιος την έγραψε, ρωτάει ο Αντώνης? Ο Κωνσταντίνος. Και πολύ γρήγορα. Ο Κωστής ο Πουλάκης. Για το Κωστή, το Χατζητάκι. Ναι, για το Χατζητάκι. Ήταν και 6-7 στροφές, είχες πάρει φόρα, έκοψε τις 4 καλύτερες. Εντάξει, παιδιά, ήταν βιαστική, ήταν τη τελευταία στιγμή. Ναι, ναι. Αλλιώς, μην νομίζετε, μπορούμε να γράψουμε πολύ καλύτερα. Δεν θέλαμε να σας κακομάθουμε. Μπορούμε να βγάλουμε μια ανασκόπηση μόνο μαντινάδα. Ένα ολόκληρο θέμα. Θα είναι σαν τα τραγουδιστικά επεισόδια που πάει σε μια σειρά, ας πούμε, που και που κάνουν επεισόδιο musical. Σίγουρα γίνεται. Στο Glee, ας πούμε. Έχει γίνει τόσες φορές αυτή η ιδέα με τις μαντινάδες που σίγουρα βγαίνει. Δεν θυμάσαι που είχε πει και ο πώς τον λένε αυτόν τον άθλιο σκηνοθέτη. Ελ Γκρέκο και τέτοια. Ο Καβάφης. Τι? Ρε Θάνο, είσαι. Ελ Γκρέκο, Καβάφης, με πήγες. Ο Σμαραγδής. Ναι, με έφερες από εδώ, με έφερες από εκεί. Είχε κάνει μια μαντινάδα της συμφοράς και όλα. Δεν ήταν εκεί πέρα ούτε το μέτρο έβγαινε, ούτε με καταληξία, ό,τι να είναι ήταν. Αλλά επειδή είναι πολύ συνηθισμένο αυτό να γλύφουν πολιτικούς με μαντινάδες, πιστεύω ότι βγαίνει ένα επεισοδιάκι με μαντινάδες της συμφοράς. Λοιπόν. Πάντως έχεις θετικά σχόλια. Πολύ καλή ήταν. Λοιπόν, σας χαιρετάμε. Ακολουθεί η Digital Native, πέμπτη εκπομπή, εργασία και νέες τεχνολογίες. Εμείς θα λέμε αύριο πάλι, αυτή πάλι εδώ. Γεια σας. Yeah.